mpenzi wangu nani? Tambona bado anapigia simu kwangu, jamani nini mpenzi wangu nani? O basi mnogesha sipige simu kwangu, nauliza nini mpenzi wangu nani? Tambona bado anapigia simu kwangu, jamani nini mpenzi wangu nani? O basi mnogesha sipige simu kwangu, mwenzake na chati nani? Unaongea nani? Analalamika eti nirudiane naye, mwenzake na chati naye, unaongea naye. Analalamika eti nirudiane naye, mwanzo alipompa moyo wangu anishikie mio, ye hakujali hisia zangu, ni akanizingua mio. Mwanzo alipompa moyo wangu mimi yo, anishikie mio, ye hakujali hisia zangu, ni akanizingua mio. Nakupa pole pole, umeshachelewa, pole dia esi mwenzako nimewaiwa. Nakupa pole pole, umeshachelewa, pole dia esi mwenzako nimewaiwa. Nauliza nomiliki esi wangu nani? Sambona bado anapiga simu kwangu, jamani nomiliki esi wangu nani? Ubasi amnogesha sipige simu kwangu, nauliza nomiliki esi wangu nani? Sambona bado anapiga simu kwangu, jamani anomiliki esi wangu nani? We basi amnogesha sipige simu kwangu, mimi nijitahidi kuonesha mapenzi ulinyo na rofa mimi. Sijui nani alokulagai kwangu kasefa jamani. Mimi nijitahidi kuonesha mapenzi ulinyo na rofa mimi. Sijui nani alokulagai kwangu kasefa jamani. Ah, nami mwenzake siwezi kugombania mapenzi. Nami mwenzake siwezi mimi kusheshea mapenzi. Anafurahisha na mobeto anavocheza na nipara. Anafurahisha mama mobeto akicheza na nipara. Anafurahisha na magoma anavoruka na nipara. Nasema anafurahisha la ushami anavoruka na nipara.